Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 marca, minęła 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zbiorowy grób z setkami ciał zabitych przez ISIS odkryto pod Mosulem, w tym ciała gwałconych wcześniej jazydek. W Donbasie cały czas leje się krew, a prorosyjscy separatyści nasilają ostrzał. W serwisie sportowym informacje z Oslo, gdzie biało-czerwoni skoczkowie drużynowo walczą w konkursie Pucharu Świata. Masowy grób na terenie więzienia w pobliżu Mosulu odkryły irackie siły paramilitarne. Odnaleziono szczątki ofiar pomordowanych przez dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego. W grobie są szczątki 500 osób. W osławionym więzieniu Badusz dżihadyści przetrzymywali około 500 kobiet z grupy wyznaniowej jazydów, które wykorzystywali seksualnie. Organizacje broniące praw człowieka, m.in. Human Rights Watch, informowały wcześniej, że w czerwcu 2014 roku dżihadyści zamordowali prawie 600 więźniów. W Mosulu trwają walki między irackimi siłami a fanatykami islamskimi. Organizacje humanitarne alarmują, że sytuacja cywilów jest dramatyczna. Według informacji przekazywanych przez irackich dowódców, armia kilka dni temu przejęła most wolności na rzece Tygrys. To drugi z pięciu mostów w Mosulu, który wrócił pod kontrolę rządowego wojska. Prorosyjscy separatyści nasilają ostrzał pozycji ukraińskiej armii, używają do tego artylerii. Według informacji ukraińskiego Ministerstwa Obrony w ciągu ostatniej doby w atakach bojówkarzy zginęło dwóch ukraińskich żołnierzy. Oprócz dwóch poległych żołnierzy, kolejnych 16 zostało rannych. Jak zaznaczył pułkownik Andriy Łysenko, rzecznik ukraińskiego resortu obrony, ataki odbywały się zarówno w obwodzie donieckim, jak i ługańskim. Zwiększyła się częstotliwość wykorzystania przez bojówkarzy ciężkiego uzbrojenia. Wczoraj 1/3 przypadków naruszenia zawieszenia broni dokonana była za pomocą ciężkiej artylerii zabronionej w myśl mińskich uzgodnień pokojowych. Separatyści, jak zaznaczył pułkownik Andriy Łysenko, używali moździerzy, haubic i systemów rakietowych Grad. Według danych ONZ od początku trwania konfliktu w Donbasie zginęło około 10 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Była minister edukacji, posłanka PO Krystyna Szumilas doznała niegroźnych obrażeń w wypadku, do którego doszło na gliwickim rynku. Była minister została potrącona przez kierowcę, który akurat cofał. Została opatrzona w szpitalu i wróciła do domu. Wszystko jest w porządku, powiedziała rzecznik gliwickiej policji. Nadkomisarz Marek Słomski informuje, że do potrącenia doszło na płycie gliwickiego rynku. Kierowca auta dostarczającego towar do jednego z lokali, cofając, uderzył w dwie osoby. Obie te osoby się przewróciły, dodał Słomski. Łukasz Borkowski z Regionalnego Biura Prasowego Śląskiej Platformy potwierdził, że posłanka czuje się dobrze, odpoczywa w domu. Dodał, że była minister edukacji na gliwickim rynku brała udział w zbieraniu podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Wesele to dla wielu jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu. Ile jesteśmy w stanie na nie przeznaczyć? Dużo. Średnio od 20 do 40 tysięcy złotych. Jest też spora grupa, która wyda na organizację tego wydarzenia powyżej 40 tysięcy złotych. Średni koszt zaproszenia jednego gościa to wydatek od 200 do 300 złotych. Najczęściej na uroczystość weselną zaprasza się od 50 do 100 osób. Tylko 5% ankietowanych na organizację wesela zaciąga kredyt, mówi Aleksandra Kubicka z portalu OLX.pl. Pomaga rodzina dofinansować tę uroczystość, ale generalnie 3/4 odpowiedziało, że płaci za tę uroczystość samemu. Generalnie wydatkami pan młody i panna młoda dzielą się po połowie, chociaż są takie pozycje w budżecie, które są częściej właśnie po stronie pana młodego. To są obrączki, alkohol, wypożyczenie auta i zorganizowanie zespołu muzycznego. I te koszty częściej ponosi pan młody. Z danych portalu wynika, że najczęściej wesela organizujemy w czerwcu, sierpniu i we wrześniu. 84% młodych par weźmie ślub w sobotę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Serwis sportowy, Adam Malecki. Po blisko miesiącu wrócił Puchar Świata w skokach narciarskich. W Oslo nie wieje, są idealne warunki do skakania. Więc skaczą, że aż miło. Nasza reprezentacja w konkursie drużynowym radzi sobie bardzo dobrze. Polacy po skokach Żyły, Stocha i Kubackiego są na drugim miejscu przed Norwegią, ale za Niemcami. Czekamy na ostatni skok pierwszej serii w Macieja Kota. Biało-czerwoni występują oczywiście w złotym składzie, w którym zdobyli niedawno Mistrzostwo Świata. Co ciekawe, punkty poszczególnych zawodników w obu seriach będą liczyły się do nowego cyklu Row Air, który odbędzie się na skoczniach w Oslo, to już dzisiaj właśnie, Lillehammer, Trondheim i Mamucie w Vikersund. też w Oslo dziś biegali. Trzecią kryształową kulę w karierze zapewnił sobie Martin Jonsrud Sundby. Ku ucieszy kibiców Norweg wygrał bieg na 50 km techniką klasyczną. Triumf w Pucharze Świata przypieczętowała także Laura Dallmayr. Niemiecka biatlonistka w Kontiolahti triumfowała w biegu na dochodzenie na 10 km. To pierwsza kryształowa kula 23-latki. Pierwszy raz Ligę Mistrzów wygrali w zeszłym sezonie piłkarze ręczni Vive Tauron Kielce. Dziś grają bardzo ważne spotkanie i walczą o drugie miejsce w grupie. Upragniony cel dałoby zwycięstwo z Mieszkowym Brześć. Jak na razie Białorusini prowadzą 19-18, trwa druga połowa. Wieczorem o punkt na wagę awansu Orlen Wisła Płock zagra na wyjeździe z Barceloną. Będzie ciężko, ale zawodnicy, w tym Maciej Gębala, wierzą w zwycięstwo. Nie położymy się, nie będziemy czekać na egzekucję. Ostatnia szansa dla nas, żeby zapewnić sobie awans do top 16. Ja wierzę w zwycięstwo. Pod nieobecność piłkarzy ręcznych w Płocku działają piłkarze. W pierwszym dzisiejszym meczu 25. kolejki Wisła prowadzi 1-0 z Termaliką Bruk Betniciecza. Dziś jeszcze o 18.00 Ruch Chorzów zagra z Lechią Gdańska, o 20.30 Jagiellonia Białystok z Koroną Kielce. W ligach zagranicznych w Niemczech dwa gole Roberta Lewandowskiego dla Bayernu Monachium. Bawarczycy prowadzą w drugiej połowie 3-0 z Eintrachtem Frankfurt. Na prawej obronie Wolfsburga gra Jakub Błaszczykowski, a Wilki prowadzą 1-0 z Lipskiem. 1-1 za to remisuje Borussia Dortmund z Hertą Berlin. Łukasz Piszczek to spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych. No i jeszcze na koniec rajdy. WRC to trzecia runda samochodowych mistrzostw świata. W Meksyku prowadzi Chris Meek. Brytyjczyk ma 20 sekund przewagi nad Francuzem Sebastianem Ogierem. Jadąca w WRC 2 załoga Hubert Ptaszek i Maciej Szczepaniak niestety wycofała się z rajdu z powodu awarii. Temperatura spada, w stolicy tylko 4 stopnie, w nocy przeważnie od minus 3 stopni do zera, na południowym wschodzie słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu, mglisto na zachodzie, jutro w pogodzie niewiele się zmieni, słońce i chmury na przemian, maksymalnie do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 5 dni. Super okazji w sklepach Euro. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz za 1799. Smart TV 32 cale, Hitachi za 949. Laptop HP, Intel Core i3, Radeon 2 giga za 1990. Smartfon Lenovo C2, Dual SIM, LTE za 449. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus. Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. A na weekend, kochani radiosłuchacze, życzę Wam wszystkiego żółtego. Bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Kawa Jacobs Kronat Gold tylko 17,89 za opakowanie 200 gramów. Tylko 17,89. A łopatka wieprzowa XXL jedynie 7,99 za 1 kg. Tak, 7,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Maria Skłodowska-Curie. Francuskiego kompozytora Bruno Coulet. Laureata nagród za muzykę do filmów. Mikrokosmos, Pan od muzyki, Karolina i Tajemnicze drzwi. Płyta do kupienia w salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Filmweb i Empik.

Wiem, o kilka godzin za wcześnie, ale jak oprzeć się takiej piosence Tonight, a więc o tym, co zdarzy się dziś wieczorem, a będzie czas, by opowiedzieć, co zdarzy się na tej antenie dziś wieczorem, zaśpiewał Jarvis Cocker na początek tego wydania audycji Myśliwiecka 357. I chociaż nie ma go tutaj dzisiaj, bo Piotr Stelmach dziś wyjątkowo nieobecny, to on w pewnym sensie odpowiada za pierwszy utwór w tej godzinie i w kolejnej godzinie audycji, ponieważ przez cały marzec w tym paśmie Jarvis Cocker i jego dokonania, czy solowe, czy oczywiście te najsłynniejsze z zespołem Pulp. Także już teraz zapraszam na kolejną odsłonę jego dyskografii po godzinie 18, a w całym pakiecie zapraszam do 19. Michał Jakubik, Anna Gacek. When you were sleeping, had incorrectly got my head screwed on. Tried to find a way to write a note. Couldn't get your shower to work. I sort of wish that it was raining so that I could pull the hood up on my coat. I'm always happy to be leaving. Could be the company I'm keeping. Like when you're looking for your shit. Kiedy w ostatnim aksamicie mówiłam, że mam ochotę tą piosenką, utworem Shades, rozpoczynać każdą moją audycję aż do dnia, kiedy ukaże się debiutancka płyta autorki tej piosenki, czyli Alexandry Savior, to zdaje się, że nie kłamałam. Nie mogę się już doczekać, kiedy płyta Belladonna of Sadness ukaże się na rynku. To będzie 7 dzień kwietnia i zdaje się, że gdzieś dobre duchy czuwają, są blisko, jeśli chodzi o tę dziewczynę i jej debiutancki album, ponieważ dziś po godzinie 18 premiera. Kolejna odsłona jej nowej muzyki i co za tym idzie, w pewnym sensie samej osoby, bo wciąż jeszcze jest tajemnicą i coś mi mówi, że jest jedną z tych dziewczyn, które życzą sobie, by tajemnicą pozostać jak najdłużej. Nie wiem, czy to wpływy wspomnianego już aksamitu, czy to może aura za oknem, nie wiem jak jest u Państwa. Przy okazji zachęcam do korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Nie wiem jak jest u Państwa za oknem, czy słonecznie i wiosennie, ale u nas aura i co za tym idzie klimat wybranych przeze mnie utworów, jednak to wszystko razem układa się w dość melancholijną całość. Dance with me. Answer me. With a sonnet of your sorrow. Take my hand. 'Cause I'll be your man. We'll never have to borrow. Or steal or stop. No, it's not that hard if you just dance with me. Walk with me. Talk with me. I'm only flesh and marrow. I'm just a call away, and I'm just a plane by day. If you just dance with me, these lips ain't just for talking, and these boots ain't just for walking. Won't you dance with me? It's a way to do away with all tomorrow's pending doom. I'm not half as drunk as you first thought, so hold me close and I'll just rock you back and forth. można sprawdzić w teledysku do tej piosenki z piękną Alexą Chung w roli głównej, czy tytuł oddaje stan prawdziwy i naturę rzeczy, ponieważ tytuł utworu to Dance With Me i teledysk rzeczywiście jest taneczny, a autor to Cameron Avery, autor i wykonawca tej piosenki, muzyk doskonale znany wszystkim fanom zespołu Tame Impala, znany także tym, którzy kibicują grupie The Last Shadow Puppets, bo towarzyszył im na ostatniej trasie koncertowej. Ci, którzy szaleją na punkcie zagranej już dziś i wspominanej Alexandry Savior, wiedzą, że państwo nagrali kiedyś piosenkę w duecie, ale dziś w tej audycji w roli głównej najważniejszy on, ponieważ wczoraj ukazała się jego solowa płyta. Kiedy słuchałam tej piosenki po raz pierwszy, wspomnianego Dance With Me, pierwsze takty od razu przypomniały mi o tym utworze. Cold War Kids i Hang Me Up to Dry. A kolejna piosenka to to premiera. Premiera przeze mnie jakże wyczekana, bo w dzisiejszych czasach, kiedy artyści dzielą się swoim życiem, czy to prywatnym, czy zawodowym, czy wszystkim, na najróżniejszych profilach w mediach społecznościowych, to wszystko wiemy. I wiedzieliśmy od zeszłego roku, że zespół Afghan Weeks pracuje nad nową płytą. I pracowali, nagrywali, jeździli w kolejne trasy koncertowe, wracali do studia i ciągle cisza i ciągle nic. No i przyszedł czas na zmiany. Czas na nową muzykę Afghan Weeks. I bet you bet. See the knife in the water. Send you back to bed. All over your body. This electricity. It was all that I wanted. Now it's killing me. Demon in Profile to jest nagranie, które jako pierwsze ujawnił zespół Afghan Weeks z nadchodzącej płyty In Spades. To będzie ich 8. album, ukaże się 5 maja, a 6 czerwca grupa wystąpi w Warszawie. Kolejna piosenka nie jest już nowością, ponieważ zagrałam ją w ostatnim Aksamicie. Dzisiaj sporo aksamitnych przemytów w tej audycji, przyznaję, ale wszystko zrzucam, to wszystko jest wina tej aury, która za oknem, bo chociaż jest 17.30, czuję się jakby była co najmniej 19.30. Dzisiaj wyjątkowo szary, pochmurny dzień w Warszawie, a to jest właśnie piosenka, która myślę ma moc rozjaśnienia nieco rzeczywistości. Never let the people fall. Jazz Pospolita, gościnnie Paulina Przybysz, Combination. Pan Andrzej napisał, że nad Sekwaną dzisiaj słońce wykazało się działalnością dość przyzwoitą. Pozdrawiamy i zazdrościmy. Przypominam, anna.gacek@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji w każdej sprawie, nie tylko tego, jaki dzisiaj dzień, jeśli chodzi o pogodę. Mam nadzieję, że w każdej innej kwestii dzień co najmniej znakomity. Teraz piosenka, która swoją żywiołowością i pozytywną naturą rzeczy zdaje się sugerować, że pochodzi właśnie z takiej lekkiej, łatwej i przyjemnej płyty. Nic bardziej mylnego. Taylor Swift

Tak rozpoczyna się jedna z najsłynniejszych płyt w dziejach muzyki. Płyta, która okazała się, trudno w to uwierzyć, ale marzec 1967 roku, pół wieku temu. To Brian Eno powiedział to słynne zdanie, że ta płyta sprzedała się w tym pierwszym nakładzie zaledwie 30 tysięcy egzemplarzy, ale każda z osób, która kupiła wtedy tę płytę, później założyła zespół. Ja nie jestem pewna, czy to nawet było 30 tysięcy egzemplarzy. Niełatwo to wszystko przyszło tej płycie, dziś płycie, która ma swoje miejsce w historii muzyki, jest częścią tych najbardziej prestiżowych, liczących się rankingów, podsumowań. Jest także w zbiorach amerykańskiego kongresu, biblioteki, która gromadzi najsłynniejsze dzieła, także kultury masowej. A wtedy ten materiał, nagrany wiosną 1966 roku, odrzuciło kilka wytwórni płytowych z różnych powodów. Niektóre bały się przekazu w tekstach niefrasobliwej natury zespołu, inne przewidywały, że płyta, poniekąd słusznie przewidziały, ma zerowy potencjał komercyjny, a dziś to oczywiście cała historia, nie tylko zespołu, nie tylko głosu osoby czarującej, tajemniczej Nico, ale także przede wszystkim mentora, czyli Warhola. I będzie czas po godzinie 18, by wrócić do tej płyty i tej muzyki, której dzisiaj słuchamy w wersji mono, tak jak zostało to wydane oryginalnie. Powtórzę, bo to wciąż trudno mi w to uwierzyć, ale tak, pół wieku temu. Look, you kids with your vintage music coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. You get ready, you get all dressed up to go nowhere in particular. Back to work or the coffee shop, doesn't matter, 'cause it's enough to be kids, you know you're the coolest. The world is yours and you can't refuse it. Seen so much you could get the blues, but that don't mean that you should abuse it. Though it's enough just to make you go crazy, crazy, crazy. Go crazy, crazy, crazy. Crazy, crazy, crazy. Zapowiedź nowej płyty Lana Del Rey, piosenka Love. Napisała pani Jolanta, że może trudno to sobie w Warszawie wyobrazić, ale w Szczecinie czyste niebo, piękne słońce. Pani Jola jeszcze dopisuje, że muzyka z dzisiejszej audycji umila Nordic Walking. Układając tę audycję, nie myślałam o tym, czy dobrze brzmi podczas aktywnego spacerowania, ale jeśli tak, ogromnie mnie to cieszy. Szczególnie, że kolejna piosenka dość dynamiczna. Kolejna piosenka jest także zapowiedzią najbliższego aksamitu po 19. Moim gościem będzie Artur Rojek. Zapowiemy trzeciego headlinera tegorocznego OFF Festiwalu. A posłuchamy headlinera numer 2. Wersja piosenki Come On Billy z chyba ulubionej płyty, jeśli chodzi o wsteczną dyskografię PJ Harvey. A PJ wystąpi w sierpniu w Katowicach podczas OFF Festiwalu. Przypominam, w poniedziałek po 19 poznamy trzeciego headlinera tegorocznej imprezy. Wracamy wspólnie z Jarvisem Cockerem po 18, a teraz jeszcze Angel Olsen. Angel Olsen.